πόνουσε το μαχαίρι. Έσταζε μέλι η μαχαιριά και πέθαινα στην αμμουδιά πέρσι το καλοκαίρι. Αναφίλητα και πέφταν πάνω μου λιτά τα ζωντανά μαλλιά σου. Έλα! Γυρεύες να μ' αναστήσεις με το αθάνατο νερό. Κι ήταν το στόμα μου ξερό σαν στερεμένη βρύση. Σκύψες πάνω στην καρδιά μου σαν ανθισμένη για σεμινιά. Και η ζεστή σου ανασεμιά μ' ανάστησε καρδιά μου.